السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كلفي في دجي أك جبودي لمن الراتب بي أك برسدان دائر بي ak président daïra yi fi tew yépp ak mbokki julit yi goor jigéen mu ngi leen di nuyu bu baax naak kilifa yi ma àndal. Ku demee ni sidi Abdoulaye Char bi, sidi Mustapha Haj Mustapha Diop, Haj Ahmed Lamine ak Haj Tafsir mi ñu fi jitu woon di leen wettali di ñu xaarandi ak suñu njaboot gi di ñu jàppale ci seen suñu liggéey bii di seen bëgg-bëgg di bëgg-bëgg sax yàlla. Ñu ngi leen di ndokkeel it ci guddi gi yàlla delloo si waat xéewalaat leen ko ngeen yaatalaat ko ti ba ñu mën cee xéewalu waale nuntam. Doole ji liggéey liggéey bii xel moomu liggéey bu rafet bii liggéey bu am njëriñ bii liggéey bu wëloore bii liggéey bi mën a gunge borom bii ba mu tële liggéey bii mën a gunge borom ba sukuraat mu tëkkoo bàyyi te wëlbatiku di ko gunge ba ñu sa loqoy suuf ñibbi ñoo mu amoon ak ña ko amoon ñépp ba ko fa liggéey bi di ko gunge mu tawte ndax sax mbooyo lay liggéey bi te koo bàyyi ba ñu suufle yow ma yéen foo xëfe suur fa taatoo na afwaaja wa futi ati samaau fa kaana al abwaaba wa suyirat al jibaalu fa kaana al saraaba keroog inna jahannama kaana mirsaadan li taaqi nga jóg mu jóg taxaw ci sa wet liggéey bi ci la fi indi woon joxoon lay kàttan teg lay service di la regle mu dox sa digganteeg moom pele del la ba nga jàll àjjana liggéey boobu xel yi ko def ak déggoo googu kàttan gi yàll na yàgg ci seen borom bi jaayi rasuli la jasaka allahu xeyr. Tante bi rafet na kaa rafet na tante bi rafet na waaye nag rafetal nañ ko tante bi du yu xonq yi kii du tante bi kii ak kii tante bi dafe na mooy weñ yi baas yi am déet ma ne tante bi rafet na waaye rafetal nañ ko siis bi ci yi ko rafetal la siis yi ci di ko rafetal la bokku ci tante bi si di ko rafetal la baro yaag ñi nga bokkal mbir mi yàlla kat ku rafet la ku bëgg lu rafet la. Xale yi ni ma gis ñuy sol seen yére ñëw fii noonu la ku baax ko waxoon ci tax ñu tànt sayidil wujudi wa alimi suhudi nabi dafa am ku mu maaseel jamono te bokku ñu dëkk waa ja bari aleel Mustapha xamu ko ñu di ko ko xabaar rek naan ko diw daal wërsëg bi ko yàlla jox diw wërsëg bu ko yàlla jox ñaari jotaay bu mu toog balaa tas am ku ko ko nettali mbolo mu mu demit ñu wax ko wajaat na wërsek wo kar lewe bambi nabi def ni ngeen def xirqa ilqa dhikri alil wahshi adi darsi adi riwaya waji jukti yima wax yeb ay façon la ñuy def ci l'islam ndax dirayatu ak riwayatu ak dirasatu bokku ak qira'atu ak tilawatu den bokku de waji jukte tok ci ci ci nit ñi am nak ku ko xam waji ñew leen te bu de ne ngeen gëna téla ñew yeen lu ngeen wax arrêté ko tuuti bañuy wax dañuy way ku ñew taxaw dafa nekk jafaan wa nakala yalla fa wax nek ku sacc nañ dogal loxo ngeem li mu sacc matna rubu' dina ñeen tak taray ndem fañ ko sacce dañ ko ndambon ndamb moy luñu def ci fu wëndalu manam bu ko fekk ci digi kër di jël ko yondu ko sacc ndem du ya ko ne entre sunu salam alaykum go mom kër gi ne ko bismillah mu dugg fop ko itam kon du ko dox parce que koku tuddu sacc foku mo tuddo orkat sacc moy ki dugg te ken joxu ko digel su ko duggalé loxom ci sop bu duggé loxom ci sa poche te loxo bi ki téegul poche bi nga na ca taral yoon du dok loxo bi fook loxo bi génn kité génn fuñu dencoon fuñu ndàmboon ñu xool ko mu mat ñeent ak taranchu yoon na nañ ko dagg ci coin bi fii dagg yéen dafa am sart mu doon jamono tàngaay lool mu doon jamono mbooyo lool te na ko gouvernement bi di dundal te itam buñ ko dagg wacce ko nañ ko téye ba mu wér ñu bëgg ko bàyyi mu dem dagg loxo bi dafa bari ay yëf li tax nag ma jëli ko mooy li ma ne ku ñëwati na toog tuuti yàlla dana dagg loxo boobu jasaan loo wa nakalan lil baax la xaw bi akan daggaleen loxo bi fee ko cancaay gi mu def te siiwal ne dagg nañu loxoom ngir xëbale ko ñu ci des ñu téye seeni loxo ku bañ ku bëggul ñu dog sa bës téye ko sa bës loxo suñ nee nañ ku ñëwati na taxawa si lëf dina doon ci ñoom ci ñooñu taxawa si lëf tuuti fitna dina jurit ñu ko dégg ñu jéem a teel a ñëw buñ ko fekkee jàm waaye ñëw ci toogaayu rasool toog ca cet la benn waay bu ko xam dal di dey Mustapha ne ko diw mi nga daan dégg ne capitalisme la bu yàgg ka aleelam du jeex mooy kële yonente bi séntu ko jotu koo jeg ko mu sukk ay tànkam xool ko ne ko kële mu ne waaw mu mel ni mu ne ko borom baxa bale wala borom perkal bale mu ne waaw nabi dëjuwaat ne ko diw mu wuyu mu ne ko xiiwal gi ma daan dégg ci yow dafa toxu mu ne ko déedee téele ëpp mu ne ko demal sol lu gën li nga sol ñaar ñu sol mbubu yu weex yi waaw yéen da ngeen jàkkaarloo man trop denc leen loolu ngeen yor ub leen ko ayele mu ne ko ndax xéewal gi ma déggoon ci yow dafa toxu waaje na ko falilahi alhamdu tëy la ëpp yonente bi ne ko demal sol lu gën li nga sol yàlla bëgg na bu xéewalee jaamam di gis jeexiti xéewal ya ca kaw jaam ba fu mu toll falyunfiq su saatin min saati ومن قدر عليه رزقا فلينفق مما اتاه الله ولا يكلف الله نفسا ما اتاه. برام سولد بوري يالا نه لا جوخه ديباس بوري لا جندال بو رافت لا ليغي نيك بو رافت لا ام تابي رافت لا سول مبوم رافت كير توتي توتي نه لا ديف توتي توتي يي دبوك يي مو يور تيغو ني كين لو مو انتن فلينفق ساعات من ساعتي فلينفق نطبخ تاع شوشاتين برم كوبر يبالي من شاعته تغمو لنجل وقت ممينغو كوبر يا فلينفق نخوتي مبوب شوشاتين برم سلد بوري من شاعته شمبوب مطلق سلد با ميديان دوزا ميل جم فق جاي وخنوكو سبحانه l'islam beaucoup l'autre quand il y a la courafette là vous vous dites le rafette là a dit soit là quoi n'a pas de fois moussé de l'artillerie courrez-ni ben ou aïtala la quoi Moustapha a dit moi le combo pour mon rafette là a turki pour rafette a dalle yo rafette kuko sol dem jakka ndax lolou ci reey la rasol nako gor gu sol mbubu mo rafet mumu don baloko turku bu rafet mumu don mba ngir lay lu rafet mumu don dem ci jak and ak yu rafetam yoyu lem sajju manam ruko and te mom sujjot lem ba fa lem lema manayam ngir yalla ñu farsa tur ci turu ñu reñ de la nga gis passé bo xamna borom du ne geru ko ma gom defé né dafa ki so faté nak né sax gom nga yor ngir tahsiman wa ihtiraman li maulana tabaraka wa taala yalla dina xamné ya ko gënal li nga sol mo la gënal li nga sol ba am sunu xarit suñu morom bobu xalal la ñu jige dekk bu ñu xam nafar jëm ci dekk bu ñu wax samon am na yoonu tefes gaay ku nekk boba la xew difa baxa diko wagn ku nekk ngi wagn sa baxa bokk ko ñu setti seen morom yo xamne duñu goor ni ñoo bi ñewé nak ba ak ci fi dekk fi tefes gi jexé ñu wara monté dugg ci biir dekk bi timisio ñi julli timis am ci kone ba xam du ko ru konwalé dafa be tax bu duggé du ko fi du nek antenne mu tek ko feulé ñi li xaar rek Allahu akbar ba fatia xaj ginnax ba juggé feulé rek ñew nak pa da xañ ka ta waxuma waxuma toyal ko waxuma dindi gom nga mais xam nga tefesu koko day am ay sobe wallahi dafa bokk mbubuma di joy di ñibita bobu mu xam baane la duggul ci dekk bi lo yor lu mu doon lu mu waloré lu mu reey nga and ak mom su jot gisat suñu différence ak yeufari xamula lan la de nangul len ma yalla ñom nangul ñu lool may dogal nangul ñu lool may xagne may ñok ñom ci yeen joxel len sen bakkan ñomit nangul nañu xifal len biir yi nangul nañu mais nak ñu ngi outé ci fablen jéwi tek ci souf togu kay yi fété ko ñu na sa torop ci jott ko ka santane won ko dul yalla do bari ñu lako defal ha fab sa jé mu fété souf fi nga don to fété lako sa doma sa jabar ne ci sa gannaaw koku ku ngam rek lañ koy defal té wajibi muy def lolu fatéré la am nañu ko fété ginnaw faténé position bi mu def ban la position ñom ñu né nak ñom ñu reuy ñu né gor waru la ragal dara ragal gu jar mu def yi yalla na lu ngeen ma defal lu ngeen ma defal lu ngeen ma defal te ci lu bax gisatuma ko ndé yeen ni seggon sigilel lu ngeen ma defal ci lu ñaaw gisatuma ko balna len tax no tax sujud am dole aqrabu aqrabu ma yakunu al-abdu lil mawlahu halat as-sujud fi jam gëna jëgëñu yalla moy bu sujooti motax lula jafay lu nek boy def bu sujoot diko ñaan legi mu fay te yoon mayna la nga sujoot ñaan sa soxla adina yoon mayna la nga sujoot ñaan sa soxla alakhira yoon mayna la nga sujoot ñaanal ku fi nek ku fi neewul te sujuli du yaq yaqku nabi neena bu ngeen rukoyé magal leen yalla su ngeen sujooté profito leen ci seen soxla koku point bu am solo la daytalu toroxlu ci layam sun borom neena buma yere jak seen baye ak dom su jotando ca jegalna jak ji yeb sof sa dom fetele gannaaw ak sa jabar defaru ba jek ne li xam len na yor ci kanam taxaw bamu yag nga lis ngir yalla tey ci sa oum siggi wat na defena sax mo na lis faf ag suuf gisulo rukon di ben su jot di ñaar xamalul sax bone bap su jot malaka yi ñol nan fonal suuf ci nga jugge nga fon ko deju ne fon na ko ñu ne fonat ko ci lañ lay delo mina khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ba alakhira ba safari ñew sandar may yor seen leraw yi jaan mu jurum ñaar fukki junne yi ciena koy teye muy fitir ci ku malaka yi daanu ngir song ci aljana yor taram bu reeb xey lol ñeppay taxaw nak na yalla man gëmon na la yalla gëmon na la yalla gëmon na la julit yi la julit la yefu yi la julit la won man kan man julit la won man julit la won man ko ci comme toi julit la eh bu ciowli bari xam nga lu yalla def suñ borom da nan nañ ci carne yi malaka yi don sédé nopi len ma def jugement bi gëna gaw moy ban ku su jot dem aljana ku sujjor rek dem aljana buy joxe ordre rek ñu polemé ndigal ku musul sujjor ana kadde ni yu bant bi ñu musul sujjor ñep rat yoma yu daawona ila sujjud fala satiwana fateliku len bes bi nga xamne dañ len sante rek seug dem aljana duñ ko mën xam nga lutax duñ ko mën xamulako de benal aya ngogu ci retam yawma yud'una ila sujudi fala yastati'una khashiyat sa'um bis bi nga xamene dinañ len ku sujud dem aljana sujud ta len tic xam nga len ko yobbi wa khat kanu yad'una ila sujudi wa hum zalimun dañ len kasantom te ñu mënon ko ñu bañ wa khat kanu alquran lay wax de defena sa ben sar am deet ba ben sar la waru la sore وقد كانوا يدعون الى السجود وهم سالمون فابوا نيباي تاي نا ني بوغ كو ما تيرالين كو كو سجودول بكرو بو ني كو سجود دم اجنا لو غاو غاو غاو غاو ملائكه يروف جلام في سن ديغ بامو سنو سنو ني بولا مالا غنا سات يالا ني ناكا مو خون نان لين كو نجي ندي جيمي نان جوليت نجي مان كان منوما ناخ اليسي جانما طول ما yalla ku rafet la ku bëgg yu rafet la wax na leen ci jàng yi gaay yi di maree mais suñ borom musulu yónni ñett te du leen yónni mukk ku amuli mbokk foog nga nekk famille bu rëy amul fit fokk nga ne jambar bo wété ñimañ bo wétil ko ñimañ ku ñaaw na lu yollu ku ñaaw mukk du yollu ko amul bokk mukk du yollu ko amul fit mukk parce que ku amul bokk dañ koy nogatu ku ñaaw boko xebalé mu daw ta asubla ku ragal boko xebalé mu ñak mu daw ku ñaaw nak neexul sax bëgg waxuma ak diko gëm motax daf leen fi bayyi daf fay sepet ile man ma ngi nuyu mbolo mi ma ngi leen di tasawadu fa inna ghayra shadi taqwa wattaquni ya uli al albab ni ko fekk won ta toga fi de se nañu xiyol yu amul limit kon perte am non yalla leen yalla may aljana te yexenu yalla ñu leen fekk aljana ginaaw buñu fa toge lu yag dañu xatu fa inna ghayra shadi taqwa wattaquni ya uli al albab ni ko fekk won ta toga fi de se nañu xiyol yu amul limit kon perte am non yalla leen yalla may aljana te yexenu yalla leen fekk aljana ginaaw buñu fa toge lu yag dañu xat ah mané ok ah soxna am nañu tax yalla ko borom bi seppi ba bu sepp jegal na lu ñu tedd ci armelia safara ñu ñu ci hôpital ya xettali ñi ñi ci loxo ci eppel doole faj ak yépp si mu ne boo demoon armelia da ngay defe ne kenn duggul kenn dundutu boo demee hôpital defe ne kenn wérul nga dem 100 mètres defe ne kenn libérul mané ñi tedd ci armel yi yal na leen yërëm ñi ci hôpital yi yal na leen saafara ñi ñu téye ci eppel doole yal na leen xettali fii toog fi benn minute rek defaru la téye ak ëllëg waxuma ko de Moustapha ko wax billahi moo ne toog benn jotaay ci fu ñu may tuddee mbaa fu ñu waxee alquran mbaa hadis dina kaafara fukki junney toogaay yu ñaaw fukki junney toogaay yu ñaaw mooy toogaay bu yàlla toogluwul te yàlla dina xam jàm bu ko respecte mbooloo mu mu tere bu yëngoogu la fësil dina xam jàm bu ko respecte yoon mu mu santaane mbooloo mu mu santaane bu la yëngoo sindi ci waaye bu xamee ne fu mu tere bu xoolee sindi ci fu mu santaane doo fa dem dina yëg ne doyadal nga ko te ku ko doyadal boo dajeeg ma mu doyadal te yàlla ku mu doyadal nga torox ko mënuñoo tan xam lu jotaay yépp te du yépp a neex yàlla ñu di ko rax bi sax ëpp doole nu rax boo demee ci bële dem neuf ñoo fii un mu effacé ko waaye nuur nem rek baaxul cefa rek fukki junney jotaay laa la wax de fukki junney jotaay benn jotaay dina ko kaafara ku soggan nag ba sa benn ëpp sa fukk kenn mënu laa dimbali am naa kontante trop daayire bii lii waa ji wax président ne mooy seen pas-pas loolu la yàlla sant nabi nabi munu ko matal te bu ko matalu lef dal ko maa ngi leen di jàngal benn aaya boo xam ne bu sew la yàlla wax rasulullahi wa ma arsalnaka illa kaffa linnaas wax daf ne ñetti yëf ku ko mënoon da ngay xaar ci ñetti place fa la gëne ñu ne ko ban ak ban mu ne li nga gën a buun mooy li nga gën a bëgg ci lekk ku ko mënoon da ngay xaar ba dem àjjana da xam ne boo ko lekkee dootul doon sobe génn da ngay denc yi nga bëgg di ko denc rek ba tàbbi àjjana waaye fii nga xam ne boo ko fi lekkee bu ëllëgee mu soppeeku daanaka jël ko fi yàqara ak lan mu ne nelaw ku ko mënoon da nga koy denc ba dugg bàmmeel fa nga amee jot amul laaj na ya nge tardé non da nga nan nem na na re di dindi ko na fi na rek nak di dindi na rek ku mo non lolu sey na lu sa bamel nga koy dencé sey nga bëgg aje nang koy dencé bala nga damu nak da ngay jéggi sirat ay comme jéggé go sirat bo damo gacc mo na la da bo dem ba xamna sirat nga sa gannaaw neeg yele moy aje nak xappelo fofu da fa gis ndak lo xamne moy gëna fo sax ni fi xalé yi dugg ci jang yi billahi ñoñay top rasulullah ibn bi wax nañ def na invitation bu reuy sa bay yu wër ko mu taj palat dañu wax ne borom ñam moy jëk raxasu mo wara mu jé raxasu ñu la lu tax mu wara jëk raxasu ñu mo wara jëk ñam ñamam keneen dor ko ñam ñu la tax mu wara mu jé raxasu ñu ko tardé ñew mu bokkat ak yow kon bu ndaf de téwé ya wara jëk raxasu bu ñuy jog ya wara mu jé raxasu ndax ya wara jëk mos ñam wi ya ko jox nit ñi mos ko ba xam e bu keneen mujjé ñewit nga mëna bokk ak mom nabi ne gaay bismillah ne ciass ap yah nak ngank ci bañum gi tedd yoy dal di re ne ma gën ci li yalla bind juroomi pore wa tax ana awalu nas khurujan isa بؤسوا وخادمهم إذا وفدوا ومبشرهم إذا يعيسوا وصافئهم إذا حزنوا بيدي يومئذ لواء العمد وباليد العشر مفاتيح الجنة وفي الوراء ألف من الملائكة كأنهم لولو المكرون أنا عبد البني آدم ما قلت لي ألبين ببس بنشا بني أفي بكنا ندلو لسورو كنا كنا كدنغ رغل جوك نجل شانشا يدو يدفون ما يجيك تشوف ما نال برد دور سمان دي جو أبا بكر نبرد كو جوك دور جو بنجي غيو بطول من أنجينا جاكين سيلين يوريك للين كن بني من يدور فا ما يجيك دور فا اوك ابابكر مو دور فا فول بي دور ما توب بديكو سروينك تنجل بين اجين ليلك نبي جوغي شا جين با دي داو تا بوب با دي داو با شا جين جوغي شا جين با دي داو با شا بوب ملائكه يمو سين نيو يار ييب موغي نان غاي بوكو لين سي تاخول لين لين نيو جوك ما لين دي بيغل بو نين تيتي ملائكه بو جوميت با تي نيت ما فيتر سي لوخوم بو مخلي سي سما كرام sama loxol ndey jor li kérok li wal am de ci nek sama loxo cham yi ci la ciabi adina yep nek dina ma siwar kérok jurum ñaar fukki jurum malaika ko ci def na wuru sungalam la ma gën ci li yalla bind